ก่อนที่บุตรชายแฝดของเรเบคาจะคลอดออกมาเธอได้ทูลขอพระเจ้าโดยจิตใจที่วุ่นวายพระเจ้าทรงตอบเธอว่าบุตรทั้งสองที่อยู่ในครรภ์จะเป็นผู้ให้กำเนิดสองชาติใหญ่คนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมีกำลังมากกว่าอีกคนหนึ่งและพี่จะรับใช้น้องทั้งยาโคบและเอสาวต่างก็เติบโตจนเป็นหนุ่มใหญ่ต่างก็มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งด้านอุปนิสัยและการดำเนินชีวิต ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าทั้งเอสาและยาโคบแตกต่างกันอย่างไรแต่คิดว่าเขาเป็นลูกแฝดนี่ฮะจะมีอะไรที่เหมือนกันแต่ฉันเห็นว่าเขาแตกต่างกันอย่างกับหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว พี่จำไม่ได้หรือว่าพระเจ้าตรัสว่าคนหนึ่งจะเข้มแข็งกว่าอีกคนหนึ่ง ใช่เอสาวจะเข้มแข็งกว่า พี่ชอบเอสาวมากกว่ายาโคบใช่ไหม เขาเป็นคนหนุ่มที่กล้าหาญไม่กลัวที่จะปีนเขาหรือออกล่าสัตว์ในทะเลทรายทุกครั้งที่กลับมาบ้านเนี่ยเขาก็มักจะมีสัตว์ที่จับได้ติดมือมามีเรื่องที่เขาประจนภัยมาเล่าให้ฟังเสมอ พี่คิดว่ายาโคบไม่ได้ทำอะไรให้พี่บ้างเลยเหรอเขาเป็นคนน่ารักและอยู่ใกล้ชิดกับเราเป็นคนสุภาพทำให้ฉันและพี่เป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอดีกว่าเอซาวที่เป็นคนหยาบกระด้าง ใครๆก็รู้ว่ายาโคบเป็นลูกคนโปรดของเธ อมาถั่วแดงต้มเนี่ยกินมันน่าอร่อยดีจังเลย ยาโคบยาโคบ เอ๊ะเสียงใครเรียกฉันน่ะ ยาโคบยาโคบ มีคนเรียกเราแน่ๆเลย เสียงเหมือนเอซาวนะ เอซาวนั่นพี่ใช่ไหม ใช่ช่วยพี่หน่อยสิ พี่อยู่ไหนอ่ะ อยู่นี่ใต้ต้นกอนี ่อ๋องั้นผมจะไปเดี๋ยวนี ้มีอะไรหรือเปล่าพี่บาดเจ็บมาเหรออ ๋อไม่หรอกพี่รู้สึกอ่อนเพลียเหมือนจะเป็นลม พี่ไปไหนมา ไปล่าสัตว์มาไปไกลมากเกินไปจนหลงทางอาหารก็หมดที่พยายามกลับมาบ้านแต่ไม่คิดว่าจะหมดแรงอย่าง น ี ้เดี๋ยวฉันจะไปเอาลามาให้พี่ขี่กลับบ้านนะมาสิมาฉันจะช่วยพี่ไปที่เต็นท์ฉันก่อนนะพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวฉันจะไปหาลามาให้ เธอทำอะไรกินเหร ออ๋อถั่วต้มนะครับ กลิ่นมันหอมดีจังให้พี่กินหน่อยสิหิวจังเลย ให้พี่เหรอผมไม่หรอกเอางี้มาฉันขายให้พี่เอาป่ะ ขายเท่าไหร่อ่ะ ขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันสิน ี่ฉันกำลังจะตายอยู่แล้วนะสิทธิบุตรหัวปีมันมีอะไรดีสำหรับฉันล่ะฮะอยากได้ก็เอาไปสิ เอางี้พี่สาบานกับฉันก่อนได้มั้ย เอาก็ได้ฉันสาบานเอาถั่วให้ฉันกินสิฉันต้องการเดี๋ยวนี้เลย จากนั้นยาโคบก็ได้นำเอาขนมปังและน้ำและหม้อถั่วต้มมาให้เอสาวกินจนหมดแล้วก็เดินออกไปทั้งสองพี่น้องต่างทราบดีว่าสิทธิบุตรหัวปีหมายถึงการที่จะได้รับทรัพย์สมบัติจากพ่อสองเท่าและได้รับเกียรติในการเป็นผู้ปกครอบครองตระกูลและทำหน้าที่ปุโรหิตผู้นำศาสนาของครอบครัวหลายปีผ่านไปอิสอัคก็แก่ชราไปมากเขาคิดว่าอีกไม่นานคงจะต้องตายอิสอัคจึงตัดสินใจจะไม่รอที่จะมอบสิทธิบุตรหัวปีของเขาให้เอสาวลูกชายที่ตนเองรักมากที่สุด เอสาวลูกพ่อ ผมอยู่นี่ครับพ่อ พ่อแก่แล้วพ่อไม่รู้ว่าเมื่อไรจะตายไปเจ้าจงเอาธนูของเจ้าออกไปในป่าและล่ากวางเนื้อมาให้พ่อเอาไปทำแกงที่อร่อยอร่อยอย่างที่พ่อชอบกินทำเสร็จแล้วเอาให้พ่อกินหน่อยเพื่อพ่อจะได้อวยพรและมอบสิทธิบุตรหัวปีให้แก่เจ้าก่อนที่พ่อจะตาย ครับพ่อผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ยาคบยาคบแม่ได้ยินพ่อของเจ้าบอกเอสาวว่าให้ออกไปหากวางเนื้อมาทำแกงให้พ่อกินแล้วพ่อก็จะมอบสิทธิบุตรหัวปีให้ยาคบพรนั้นต้องเป็นของลูกนะแม่อยากให้เจ้าได้รับนี่เอาอย่างนี้นะเจ้าออกไปที่ฝูงสัตว์ไปหาลูกแพะมาให้แม่สัก2ตัวแม่จะทำแกงอร่อยที่พ่อเจ้าชอบแล้วให้ลูกเอาไปให้พ่อแล้วรับพร เออแต่แม่ครับแม้ว่าพ่อจะตามองไม่เห็นแล้วแต่ถ้าพ่อจับตัวผมแล้วก็พ่อก็รู้นะสิครับพี่เอซาวอ่ะเขาเป็นคนมีขนมากแต่ผมไม่ค่อยมีพ่อก็จะรู้ว่าผมหลอกแทนที่จะให้พรกลายเป็นว่าผมถูกแช่งนะสิ ให้คำแช่งสาปของลูกตกอยู่กับแม่เถอะไปเถอะลูกไปทำอย่างที่แม่สั่งก็แล้วกันเร็วๆเข้าก่อนที่เอซาวจะกลับมา ญาโคบเชื่อตามที่มารดาบอกหลังจากที่ทำอาหารเสร็จแล้วเรเบคาก็หาหนังแพะมาหุ้มมือและคอของยาโคบแล้วก็เลือกเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดของเอซาวมาให้เขาใส่จากนั้นก็บอกให้เขาไปเพื่อหลอกขอพร พ่อครับพ่ออยู่นี่นั่นใครอ่ะ ก็ผมเอซาวลูกคนแรกของพ่อครับให้พ่อนั่งลงผมเอาแกงเนื้อกวางมาให้พ่อกินครับเพื่อพ่อจะอวยพรให้ผม โอ้ลูกพ่อทำไมเจ้าจะได้ไปหากวางในรวดเร็วเช่นนี้ฮะ ก็เพราะว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพ่อทรงช่วยผมนะครับ อ้าวมาเข้ามาใกล้ๆพ่อหน่อยสิเพื่อจะได้คลำดูตัวเจ้าพ่อจะได้รู้ว่าเจ้าเป็นเอสาวลูกของพ่อจริงหรือเปล่า ครับพ ่อเออคลำดูก่อนนะเสียงเหมือนกับเสียงของยาโคบแต่มือเหมือนมือเอสาวเอาละยกถ้วยแกงเนื้อกวางแม่พ่อกินสิเดี๋ยวพ่อจะอวยพรให้นะ หลังจากที่กินอาหารเสร็จอิสอัดก็อวยพรให้แกยาโคบด้วยคิดว่าตนเองได้อวยพรแกเอสาวหลังจากที่ยาโคบออกไปจากที่พ่อพักอยู่ได้ไม่นานนะเอซาวก็กลับมาจากการล่าสัตว์จากนั้นก็นำแกงเนื้อกวางมาให้อิสอัคบิดาของตน พ่อครับนี่คือแกงเนื้อกวางที่พ่อชอบกินอิ่มแล้วขอให้พ่ออวยพรให้ผมด้วย แกงเนื้อเหรออะไรนะนี่จะเป็นใครเนี่ยฮะ ข้าคือเอซาวลูกชายคนโตของพ่อไงครับ ใครนะแล้วคนที่เพิ่งเอาแกงเนื้อมาให้พ่อกินก่อนเจ้าเข้ามาล่ะไปไหนฮะนี่พ่อกินไปแล้วแล้วอวยพรให้เขาแล้วด้วยเขาได้รับพรไปแล้วข้ารู้ว่าพระเจ้าทรงตรัสผ่านทางปากของข้าเมื่อข้าอวยพรแก่เขา โธ่พ่ออวยพรให้ผมด้วยนะครับพ่ออวยพรให้ผมด้วยนะครับพ่อ น้องชายของเจ้ามาหลอกพ่อเขาได้รับพรไปหมดแล้วพ่อให้เขาเป็นผู้ปกครองเจ้าและมอบญาติน้องทุกคนให้เป็นคนใช้ของเขาทั้งพืชและน้ำองุ่นพ่อก็จัดให้เขาแล้วพ่อจะให้อะไรกับเจ้าได้อีกล่ะลูกเอ้ย พ่อครับพ่อมีพรเดียวเท่านั้นเหรอครับอวยพรให้ลูกด้วยเถอะพ่ออวยพรให้ลูกด้วยเถอะครับ โอ้ลูกพ่อที่อาศัยของเจ้าจะอยู่ห่างจากความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและห่างจากน้ำค้างจากฟ้าเบื้องบนแต่เจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้าแต่ในที่สุดแล้วเจ้าจะสลัดหลุดไปได้ จากนั้นต่อมาเอซาวก็เกลียดชังยาโคบยิ่งนะเพราะยาโคบได้รับพรจากพ่อซึ่งควรจะเป็นของเขาเอซาวจึงสาบานไว้ว่าจะต้องแก้แค้นน้องชายของตนเองให้ได้